यदि कहो कि भाई जो है वस्तुतः दर वस्तुतः सुखी दुखी नहीं होता, यदि मान लो जो प्रतिभास है ना, का प्रातिभाषिकम तो संसारित्वम इष्टमिति से प्रातिभाषिक संसारित्व तो इष्ट ही है, और ये जो वास्तविक जो संसारित्व इस प्रकार का है वो संभव नहीं है। ये यहां नहीं कहना है, भाष्य में ये बात नहीं है, भाष्य की बात का ही प्रतिपादन करना है। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि उनका पांडित्य जो है क्षेत्र में आत्मदर्शन, ये पांडित्य, ये तो टीकाकार एक व्यवहारिक समाधान देते हैं है? कि वास्तव में जो है, वास्तव में यदि क्षेत्र में आत्मदर्शन है तो वह असंसारित्व का विरोध हुआ, और प्रातिभाषिक दर्शन जो है वो उसका कोई विरोध नहीं। हाँ, भाष्यकार भगवान तो यही कह रहे हैं ना, ऐसा जो दर्शन क्या है, ऐसा जो तुम पांडित्य देख रहे हो वह क्षेत्र एवं आत्मदर्शनम, क्षेत्र में ही आत्मदर्शन है। अब इसी वाक्य का टीकाकार समाधान इस रूप में कर रहे हैं कि वास्तव जो क्षेत्र में आत्मदर्शन है वह असंसारित्व का विरोधी है, और प्रातिभाषिक दर्शन जो है वह विरोधी नहीं है। बस वाक्य वही लेना, उसी को करके कहा कि अब द्वितीयम दुष्यंत, द्वितीय पक्ष कौन था? पहला तो पांडित्यम देहादव आत्मदर्शनम एक पक्ष था, द्वितीय था कूटस्थ कूटस्थ आत्मदृष्टि। इसके विषय में कहते हैं, यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयु ततो न भोगम कर्म व आकांक्षीयु मम स्याद इति। और यदि वास्तव में जो है क्षेत्र की जो अविक्री इस रूप में उसको आत्मदर्शन हुआ है, क्षेत्रज्ञ अविक्री है वो आत्मा अविक्री है, ऐसा दर्शन है, तब तो भोग या कर्म की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होगी। खाते पीते तो देखे जाते हैं, कहा नहीं मम स्यादि, वो भोग के साथ भी उसका संबंध नहीं बनेगा और कर्म के साथ भी उसका संबंध नहीं। शरीर आदि क्षेत्र में जो कर्म हो रहा है या इसमें जो है बुद्धि आदि में जो भोग हो रहा है उसके साथ उसका कोई संबंध विक्रिया एव भोग कर्मणि, क्योंकि भोग और कर्म दोनों विक्रिया है, भोग भी विक्रिया है और कर्म भी विक्रिया है, और आत्मा अविक्री है, तो आत्मा में भोग भी नहीं बन सकता है और कर्म भी नहीं बन सकता है, इसलिए आत्मा में भोक्तृत्व कर्तृत्व दोनों भी नहीं बनेंगे। थोड़ी टीका ली, नहीं कूटस्थात्म विषयम संसारित्व प्रतीयते येन वस्तुतो असंसारित्व विरुद्धेत। कूटस्थात्म विषयम जो है वह संसारित्व तो है नहीं कुछ कि जिससे वस्तुतः असंसारित्व का विरोध हो, क्योंकि कूटस्थ आत्म ही विरुद्धाया संसारित्व बुद्धि अनवकाशित्वात्। कूटस्थात्म बुद्धि के विरुद्ध जो संसारित्व बुद्धि है उसका अवकाश वहां पर मिलेगा नहीं उसको। आत्मानम अक्रियम पश्यतोपि उतो भोग कर्मणि न स्याताम इत्याशंका। अब कहा कि आत्मा को अविक्री भले ही जानता हो पर जब तक जो है वह प्रारब्ध है तब तक उसको भोग भी प्राप्त होगा, उसे कर्म भी होगा, भोग कर्म क्यों नहीं होगा? आत्मा को वो जानता है कि आत्मा अविक्री है, इसमें किसी प्रकार का संशय उसमें है नहीं। ऐसा संशय न होने पर भी वह भोग कर्म क्यों नहीं बनेगा? तब इसके लिए कहते हैं कि विक्रियम कोई कहा ना अविक्रियम पश्येयु ततो न भोग कर्म व आखंची ये हो गया ना अविक्रिया तो बुद्धिर भोग का भोग कर्म आकांक्षयो अभावी जो अविक्रिय आत्मा में अविक्रिय जो आत्मबुद्धि है उसमें भोग कर्म की आकांक्षा का अभाव होने पर कश्य शास्त्रे प्रवृत्ति ही फिर तो शास्त्र में प्रवृत्ति कैसे होगी किसी की होगी इत्यासंख्या अथ एवं सति फलार्थित्वात् अविद्वान प्रवर्तसे अरे विद्वान तो प्रवर्तित होगा नहीं तो कौन प्रवर्तित होगा अविद्वान प्रवर्तित होगा जो अज्ञानी है वो कामना वाला है वो कामना वाला है वो तत्त काम से शास्त्र में प्रवृत्त होगा इसी मिट्टी का देखिए फलार्थित्व अभावात् विदुषो न कर्मणि प्रवृत्ति किसी भी फल की आकांक्षा नहीं बन सकती उसमें वो कह दिया ना कर्म और भोग दोनों नहीं बन सकता तो जब भोग नहीं बनेगा तो कर्म कैसे बनेगा इसलिए कह दिया फलार्थित्व का अभाव है इसलिए विद्वान में कर्म प्रवृत्ति नहीं बन सकती एवं स्थिति सकती अब इस प्रकार की जब स्थिति हो गई तो अनंतरम अविद्वान फलार्थित्वात् अविद्वान जो है वो फलार्थी है विद्वान में तो फलार्थी तो बन नहीं सकता तो अविद्वान होगा फलार्थी तो तद उपाय कर्मणि प्रवर्तते तो अपने फल प्राप्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त होगा शास्त्राधिकारी इत्यर्थ वही शास्त्र का अधिकारी है जो कामना वाला है अविद्या काम वाला है वो कर्म अधिकारी है वो शास्त्र के प्रवृत्त होगा अब ये कहते हैं एक चीज दूसरी उठाते हैं कि विदुषो वैध प्रवृत्तिया भावे भी निषेधाधीन निवृत्तिरपि दुर्वचत्वात् तस्य निवृत्ति निष्ठत्व असिद्धि इत्याशंका अब एक आशंका ये उठाते हैं कि विद्वान में जब विधि पूर्वक प्रवृत्ति का तो आपने अभाव कर दिया तो निषेध जो है ना निषेध तो निषेध के अधीन निवृत्ति है निवृत्ति तो निषेध के अधीन है ना कलंजम न भक्षे तो इस प्रकार जो है मांस भक्षण का निषेध हुआ तो निषेध तो निषेध के अधीन है निवृत्ति तो निवृत्ति भी नहीं कर सकते उसमें किसमें विद्वान में विद्वान में जब प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती तो निवृत्ति भी नहीं कही जा सकती तो तस्य निवृत्ति निष्ठत्व सिद्धि ही तो निवृत्ति निष्ठ नहीं रहेगा वो विद्वान निवृत्ति निष्ठ नहीं रह सकता है क्योंकि प्रवृत्ति भी नहीं कर सकते तो निवृत्ति भी नहीं कर सकते ऐसी आशंका करके कह रहे हैं विदुषः पुनः अविक्रियात्म दर्शन फलार्थित्वाभावात् प्रवृत्ति अनुपत्तौ कार्यकरण संघात व्यापारोपर में निवृत्ति उपचरित का निवृत्ति तो उपचार से उसमें कहा जाता है कैसे कि अविक्रियात्मदर्शी हो गया हो उसका जो स्वरूप है उसमें किसी प्रकार की विक्रिया नहीं हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्वान में जो कर्म का निषेध ही करते हैं उसका तात्पर्य यह है कि आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति सभी इसी पर आधारित है कि आप अपना स्वरूप क्या समझते हैं जैसे जो है स्वाभिमान रहता है इसी प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति होती साधु है तो एक प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति होगी दूसरे प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी यश है उसका एक प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति होगी दूसरे प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी जिस स्वरूप का ज्ञान इसको प्राप्त हुआ वो स्वरूप ही अक्री है, वो स्वरूप ही अक्री है। तो वहां क्रिया संबंध किसी प्रकार बन ही नहीं सकता स्वरूप में, तो स्वरूप में क्रिया संबंध बन ही नहीं सकता। वो जब अपने को उस स्वरूप में मानता है, उस स्वरूप के जो है वही स्वरूप करके उसकी अहंता टिकी हुई है, तो उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती। अब कौन शरीर आदि में देखी जाती है क्रिया, तो मान लीजिए कि यहाँ इतने शरीर हैं, किसी शरीर में कोई क्रिया देखी जाती है तो उससे आपका क्या संबंध है? उससे कोई संबंध बनता है? ऐसे कहीं क्रिया दिखे उससे संबंध तब बनेगा जब उसके साथ आपके अहंत ममता का संयोग होगा। तो जो शरीर देख करके आप ज्ञानी का शरीर कह रहे हैं, उस शरीर के साथ ज्ञानी के अहंत ममता का कोई संबंध है नहीं। जब ज्ञानी के अहंत ममता का संबंध है नहीं, तो शरीर में होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया से उसका कोई संबंध नहीं बनेगा। ये वास्तविकता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अविक्री आत्मदर्शी है वो, तो फलार्थित्व तो का अभाव हो गया, तो प्रवृत्ति उसमें बनेगी नहीं, तो कार्य कारण संघात जो है वह व्यापार से उपरम हो गया ना, अरे कार्य कारण संघात में ही तो प्रवृत्ति ले आना था, वो कामना के अधीन थी, अब वो कामना बनेगी नहीं तो प्रवृत्ति बनेगी नहीं, तो निवृत्ति उपचार से अपने आप उसमें सिद्ध हो जाएगी। ऐसे क्या है कि निवृत्ति स्वाभाविक है और प्रवृत्ति जो है नैमित्तिक, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। सत्य स्वाभाविक है और झूठ नैमित्तिक। झूठ आप किसी निमित्त को लेकर के बोले, पर सत्य बोलने के लिए कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं है। सत्य स्वाभाविक है और झूठ जो है नैमित्तिक। इसी प्रकार क्या है कि अप्रवृत्ति जो है आत्मा में स्वाभाविक है और प्रवृत्ति नैमित्तिक है। प्रवृत्ति किसी निमित्त से होगी, बिना निमित्त के तो मंदो भी न प्रवर्तते, मंद भी नहीं प्रवर्तित होता। अब निमित्त समाप्त हो गया, अब जब निमित्त समाप्त हो गया तो प्रवृत्ति रही नहीं, तो उपचार से कहते हैं उसमें कि निवृत्ति उपचार से कही जाती है, क्योंकि वो स्वभाव है, तो उपचार से कहा कि निवृत्त है। भाई स्वाभाविक होने से प्रवृत्ति शब्द के कारण निवृत्ति शब्द आया ना, पर निवृत्ति जो स्वभाव है वो तो स्वाभाविक है, है? उपचार से कहते ये निवृत्त हो गया। अरे निवृत्त हो गया क्या, जिसका जो स्वभाव है वो तो है ही है। अब प्रवृत्ति का निमित्त नहीं रहा तो निवृत्ति उसमें कही गई बात तो इतनी हुई। हाँ, प्रवृत्ति का निमित्त, प्रवृत्ति कोई भी हो वो उसमें निमित्त होना चाहिए, तभी तो प्रवृत्त होगा ना। प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति जो है निमित्त अपेक्षित है, कोई दृष्टि लेकर के व्यक्ति प्रवृत्त हो, पर निवृत्ति स्वाभाविक, कोई निमित्त नहीं रहेगा तो प्रवृत्त नहीं होगा, प्रवृत्त नहीं होगा तो उसको कहेंगे निवृत्त, प्रवृत्त नहीं होगा तो उसको कहेंगे निवृत्त। इसी को टीकाकार लिखते हैं, तृतीय उत्थापित। अब तृतीय पक्ष क्या था? तृतीय पक्ष ये था कि संसारित्व, ये जो है संसारित्वादिधि, इसको उठाते हैं। इदम च अन्यत पांडित्यम, भाष्यकार भगवान यहाँ पर बहुत विरोध करते हैं, कहते ये दूसरा पांडित्य है, दूसरा शास्त्र पांडित्य नहीं, दूसरा क्षेत्रेव अक्षेत्रम च अन्य क्षेत्र के शिक्षित। कोई ऐसे भी पंडित हैं वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर क्षेत्रज्ञ है, वो ऐसा मानते हैं और मान करके भी कहते क्षेत्र अन्य है। क्षेत्र तो अन्य रहेगा कि नहीं? क्षेत्र अन्य है और वह क्षेत्रज्ञ का विषय है, वह क्षेत्रज्ञ का विषय है और मैं जो है इस समय अहम तो संसारी, मैं इस समय तो संसारी हूँ वास्तव में है? हाँ ऐसा देखे नहीं, मैं को ईश्वर मानते हैं पर कब मानते हैं? अभी नहीं, अभी तो मैं संसारी हूँ, फिर साधना करके ईश्वर रूपता को प्राप्त करूँ, अभी तो वास्तव में संसारी हूँ। वो कहते हैं कि ईश्वर क्षेत्रज्ञ हो भले ही हो, इसमें कोई नहीं, पर इस समय तो मैं जीव हूँ ना, इसलिए कहते अहम तो संसारी दुखी सुखी दुखी च संसारोपमस्य मम कर्तव्य। हम ऐसे मेरा संसार कैसे छूटे, ऐसा विचार उनके अंदर आता है। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान में प्राप्त करूंगा और फिर ध्यान करूंगा तो ईश्वरम क्षेत्रज्ञम साक्षात्कृत्वा, फिर ईश्वर रूपी क्षेत्रज्ञ का साक्षात्कार करके तत्स्वरूपावस्थाने न, ईश्वर स्वरूप से अवस्थित हो करके ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का मैं साक्षात्कार करूं, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, ऐसा मानते हैं। हाँ ध्यान धारणा करके फिर क्षेत्रज्ञ स्वरूप को प्राप्त। भाष्यकार भगवान कहते यश्च एवं बुध्यते, जो ऐसा जानता है और अपने को पंडित मानता है, और यश्च बोधयति, जो ऐसा जानता है और लोगों को इस प्रकार का उपदेश करता है, नासौ क्षेत्रज्ञेति, वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में है ही नहीं, वो पंडित भी नहीं है, वह पंडित भी नहीं है। एवं मनवानो यह सब पंडितापसद, वो पंडित नहीं है, पंडित तो क्या है, वो क्या है? अरे पंडितों में कलंक है, पंडितों में निकृष्ट है, निकृष्ट तो पंडितों में पांडित्य को कलंक लगा रहा, वो ऐसा है। संसार मोक्षयो शास्त्रस्य च अर्थवत्त्वं करोमि इति है, वो है अपसद माने नीच माने तुच्छ, पंडितों में वो सोचता है कि संसार मोक्षयो शास्त्रस्य, भाई संसार का भी मैं प्रतिपादन कर दूं, मोक्ष का भी और शास्त्र का, तीनों को अर्थवत्त बनाने की चिंता में वो इस प्रकार का अर्थ करता है। भाई संसार दिखाई दे रहा है, सुख दुख दिखाई दे रहा है, तो इसको तो मानने पड़ेगा, इसको तो मानने पड़ेगा, इसलिए संसार को सत्य मान लेता है। और कहा कि जब क्षेत्रज्ञ चाभिमानी सर्व क्षेत्रेषु ऐसा शास्त्र कहता है तो ईश्वर रूपता भी उसकी माननी पड़ेगी। और बंधन इस समय है ही है जीव को, अब मोक्ष कहता तो मोक्ष भी मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार वो तीनों की सत्यता को लेकर के जो है वह शास्त्र का अर्थ करना चाहता है। पंडित का अर्थ ये है कि सत असत विवेकिनी जो बुद्धि है इसका नाम है पंडा, जो पहचान ले इस जगत में सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। जिस बुद्धि में ऐसी योग्यता है कि सत असत विवेचिनी बुद्धि, सद असद का विवेक करने वाली जो बुद्धि है, इस बुद्धि का नाम पंडा है। उसका नाम पंडा नहीं जो इलाहाबाद काशी इत्यादि में रहते हैं, यहाँ पंडा है बुद्धि का नाम। वो कैसी बुद्धि का नाम है कि सद असद विवेक करने में जो समर्थ बुद्धि है, और ऐसी बुद्धि जिसके पास है उसका नाम है पंडित। वो है पंडा जिसके पास है, यानी इस प्रकार की बुद्धि जिसके पास है उसको पंडित कहते हैं। अब थोड़ी टीका देखिए, क्योंकि भाष्य वहां तक संबंधित करने के लिए पढ़ दिया हमने, प्रतीक बीच में बहुत है। कि सिद्धांताद अविशेषम आशंक्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञात वस्तुतो भिन्नत्वेन तद विषयत्व अंगीकारान मैवम इत्याह। ये भी सिद्धांत एक पक्ष में है ना, ये भी वेदांत सिद्धांत की एक पक्ष है। मानते तो इस प्रकार जो है, इसीलिए कहा कि सिद्धांतात अविशेषम, ये पक्ष भी सिद्धांत के अविशेष है क्योंकि वेदांत है, वेदांत एक देशी है। ऐसी आशंका करके कहा क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञात वस्तुतो भिन्नत्वेन, क्षेत्र से को क्षेत्रज्ञ से वस्तुतः भिन्न जो मानता है तो तद विषयत्व अंगीकारान मैवम, क्षेत्रज्ञ का विषय क्षेत्र है और वह है, ऐसा जो स्वीकार करता है वह सिद्धांति नहीं हो सकता है। क्षेत्रम च वही कहा अहम धी वद यस्य आत्मनो वस्तुतः संसारित्व स्वीकारा च। अब वही कहा ना जो वहां कहा था ना संसार में आंधी वाला, ये जो कहा था ना ये पक्ष टीकाकार ने उठाया था कि नहीं, तृतीय पक्ष जो यही उठाया था ना कि संसारित्वादि थी, संसारित्व इत्यादि बुद्धि वाला है, पांडित्य जो है संसारित्व इत्यादि बुद्धि वाला, उसी बात को कहते हैं यहाँ पर। अहम थी वत यस्य आत्मनो वस्तुतः संसारी संसारित्व स्वीकाराच्च, जैसे अहम थी वाला ऐसा मान करके जिसका आत्मा वस्तुतः संसारित्व को स्वीकार कर लेता है, कहाँ है हमारे में वेद नहीं, हाँ ये वेद पाठ हो तो अच्छा है, उसका पाठ जो है वेद पाठ हो तो इस पाठ से अच्छा है। कि अहम धी वेद्यस्य आत्मनो, अहम धी का विषय जो आत्मा है, अहम धी वेद्यस्य आत्मनो वस्तुतः संसारित्व स्वीकाराच्च, यानी अहम धी से जाना जाने वाला। अरे आप आत्मा को कैसे जानते, मैं से जानते, तो अहम धी वेद्य हो गया आत्मा, उस आत्मा को वस्तुतः संसारित्व जो स्वीकार करता है उसका सिद्धांतात भेदो अस्ति, वो सिद्धांत से भिन्न है, वो सिद्धांति नहीं हो सकता। जो अहम थी वेद्य आत्मा को वस्तुतः संसार स्वीकार करता है कि इस समय संसार काल में आत्मा बंधन में है, संसारी है, साधन करने के बाद मुक्ति को प्राप्त करेगा, असंसारी होगा, ध्यान में है ना, ऐसा जो स्वीकार करता है वो सिद्धांति नहीं हो सकता। कोई कहा अहम तू, मैं तो जो है वह अज्ञानी हूं, आए बद्ध हूं, संसारित्व में वो स्फुरे, वो संसारित्व का ही जो है वहां पर जो है स्पष्टीकरण किया कि सुखी हूं दुखी हूं, दुखी सुखी च, और संसार का उपरम हमको करना चाहिए। संसारित्वस्य वस्तुत्वे, जब संसार वस्तु रूप हो जाएगा तब तद अनिवृत्तिया पूमर्थ असिद्धि, तो निवृत्त होगा ही नहीं। तो निवृत्त नहीं होगा तो जो है वह फिर तो पुरुषार्थ नहीं बनेगा ना, ऐसी कोई आशंका करे तो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं विचार करूंगा ना। क्षेत्रज्ञ संसारों पर समस्त मम कर्तव्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञान में प्राप्त करूंगा। कथम तदुपरमस्य हेतुम बिना कर्तव्यत्वम, का उपरम का हेतु बिना कर्तव्यत्व कैसे होगा? तो कहा भाई क्षेत्र क्षेत्रम ज्ञात्वा ततो निष्कृष्ट्य निष्कृष्टस्य क्षेत्रज्ञस्य, पहले मैं क्षेत्र को जान लूंगा, ध्यान में आए कि नहीं? क्षेत्र को जान करके फिर उसे क्षेत्रज्ञ को अलग कर दूंगा, जो जो इदम होता जाएगा उसको क्षेत्र जानता जाऊंगा, क्षेत्र जान करके उससे क्षेत्रज्ञ को पृथक कर लूंगा, क्षेत्रज्ञ से ज्ञानम। तब कथम संसार संसारोपरतिम उत्पादयेत इत्याशंका, तो कहा इतना जानने से संसार कैसे छूट जाएगा, संसार से उपरति कैसे हो जाएगी? क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को आपने पृथक जान लिया, पृथक जानने मात्र से क्या जो है वह संसार छूट जाएगा? तो कहा कि वो इतने से नहीं छूटेगा, ध्यान करूंगा ना, ध्यान करके साक्षात्कार करूंगा, खाली परोक्ष ज्ञान नहीं, उसका मैं साक्षात्कार करूं। साक्षात्कार कैसे करोगे? कहा ध्यान न चे ईश्वरम क्षेत्रज्ञ साक्षात्कृत, ईश्वर रूपी क्षेत्रज्ञ का ध्यान के द्वारा मैं साक्षात्कार करूंगा। तो उसी को कहते हैं संसारित्वम आत्मनो बुद्धिमानस्य तद रहिताद ईश्वराद अन्यत्वम इति वक्तुम इति शब्द। इति शब्द क्या कहा किया कि अवस्थानेन इति है ना, अवस्थानेन इति, इति का संबंध किससे किसके साथ जाएगा? ये पूर्व क्रिया के जाएगा। इति संसारोपरम मम कर्तव्य, ध्यान में है ना, इस प्रकार का ज्ञान करके जो है संसार का उपरमता हमको प्राप्त होगी। तो टीकाकार यहाँ इति से निकालते हैं, इति से ये ध्वनि निकलती है कि संसारित्वम आत्मनो बुद्धिमानस्य, जो अपने को संसारी जान रहा है ना, तद रहिताद ईश्वराद, संसार से रहित जो ईश्वर है उससे तो अन्य होगा ही, तो तद्रूप कैसे होगा? इति वक्तुम इति शब्द, तदेव अन्यत्वम उपपादयति, वही अन्यत्व का उपादन करते। यश्य एवं बुद्धिते यश्य बोधयति, जो ऐसा जानता है और दूसरों को ऐसा सिखाता है, नासो क्षेत्रज्ञ इति, वह वस्तुतः क्षेत्रज्ञ हो ही नहीं सकता। उत्पादी दशा मम संसारिणो, क्या स्वरूप बनेगा? मम संसारिणो, मैं संसारी हूँ, असंसारी ईश्वरत्वम कर्तव्यम, मैं अपने को असंसारी ईश्वर बनाऊंगा, मैं हूँ संसारी वास्तव में पर असंसारी ईश्वर बनूंगा। इत्येवम यो बुद्धते, जो ऐसा जानता है, यो वा तथा विधम ज्ञानम तव कर्तव्यमिति उपदिशत, और दूसरों को शिष्यों को उपदेश करता है कि ऐसा ज्ञान तुमको प्राप्त करना चाहिए। स क्षेत्रज्ञाद ईश्वराद अन्यो ज्ञेयो अन्यथोपदेश अनर्थक्यादित्यर्थ, का वो क्षेत्र किसी ईश्वर को अलग जानता कि नहीं? ईश्वर कहाँ चला गया? ज्ञेय कोटि में चला गया कि नहीं? उसका ईश्वर कहाँ चला जाएगा? हाँ, उसका ईश्वर ज्ञेय कोटि में चला जाएगा, तो क्षेत्र हो गया उसका ईश्वर, उसका ईश्वर तो क्षेत्र हो गया ना। इसी बात को कहते हैं कि स क्षेत्र ज्ञात ईश्वराद अन्यो, तो अन्य हो गया तो ज्ञेय, वो ज्ञ हो गया, तो अन्यथोपदेशानर्थ ज्ञान, वो तो उल्टा काम कर दिया ना, वो तो ईश्वर को ही क्षेत्र बना दिया, वो उसने तो ईश्वर को ही क्षेत्र बनाया। जब ज्ञेय हो जाएगा ना भाई, क्षेत्र जो हो गया जीव, समझे ना, वो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग किया अपने में, क्षेत्र को अलग किया और क्षेत्रज्ञ अलग किया, और जो है वो ईश्वर को अलग करके रखा है। ईश्वर को तो पहले से अलग करके रखा है, तो ईश्वर जो है उसका विषय हो गया, ईश्वर का विषय हो गया। तब ईश्वर विषय हो गया तो ईश्वर को गे कोटि में जब छोड़ दिया तो उल्टे उपदेश किया उसने ना, वास्तविक उपदेश तो नहीं किया उसने। उसी को कहा कि इति एतत् ज्ञानम् अन्यो उपदेश अनर्थक्यादित्य था। आत्मा संसारी परस्माद आत्मनो अन्य, पहले तुमने आत्मा को संसारी माना है और परमात्मा को असंसारी माना और उससे वह भिन्न है। तस्य ध्यानाधीन ध्यानाधीन ज्ञाने न ईश्वरत्वम, ध्यान के अधीन जो ज्ञान होगा उसी ईश्वरत्वम कर्तव्यम, उस जीव को ईश्वर बनाना है। इति तद ज्ञानम पांडित्यम इति मतम दूषयति, ये ज्ञान में को जो पांडित्य मानते हैं उस मत का दूषण देते हैं कि वह एवं बुध्यते यश बोधयति नाशो क्षेत्र एवं मनवानो यह स पंडिता। वो पंडितों में क्या है कि मलिन है, पंडितों में जो है वह निकृष्ट है। अयम आत्मा ब्रह्म इति आत्मनो ब्रह्मत्व श्रुति विरोधादि इत्यर्थ, क्योंकि श्रुति सीधे कहती है अयम आत्मा ब्रह्म, ये जीव रूप में प्रतीत होने वाला जो आत्मा है वह वास्तव में उपाधि से रहित इसका स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। ये ब्रह्म है ननु संसारस्य वस्तुत्व अंगीकारा तत् प्रतीति अवस्थायां कर्मकांडस्य अर्थवत्वम्, संसारित्व निराशेन आत्मनो ब्रह्मत्वे ध्यानादिना साधिते मोक्षावस्थायां ज्ञानकांडस्य अर्थवत्वम् तत् कथं यथोक्त ज्ञानवान् पंडितापसतत्वेन आक्षिप्यते तत्र। कहा कि ऐसे विद्वान को आपने जो है वह बहुत गाली दे दिया, ये तो इतनी बड़ी बुद्धि जिसने लगाया शास्त्र में और उसको आपने गाली दे दिया कि पंडितों में कलंक के समान है, वो निकृष्ट है वो पंडितों में। आप क्या किया? कहा कि देखो, हमने तो सारे शास्त्र की व्यवस्था बनाने के लिए ये बात मानी, क्योंकि संसार का वस्तुत्व तो हमने स्वीकार किया, तो संसार जब तक वस्तु रूप में प्रतीत हो रहा है तब तक कर्मकांड का अर्थवत्त हो गया कि नहीं? तो कर्मकांड को अर्थवत्त बनाने के लिए हमने पहले स्वीकार किया संसार वस्तु रूप है, ये स्वीकार किया। तो हमने शास्त्र को अर्थवत्त बनाने के लिए ये पक्ष स्वीकार किया, और तो कर्मकांड को हमने कर्मकांड के लिए ये स्वीकार किया, और संसारित्व निराशीन आत्मनो ब्रह्मत्वे ध्यानादि न साधिने, और फिर जब वैराग्य हुआ तो आत्मा को ध्यान इत्यादि के द्वारा ब्रह्मत्व हमने साधित किया, तो मोक्षावस्था में ज्ञान कांड से अर्थवत्व, जो कर्म कांड का भी अर्थवत्व हो गया और ज्ञान कांड का। हमारे मत में कर्म कांड भी प्रामाणिक हो गया, ज्ञान कांड भी प्रामाणिक हो गया। अब तुम पहले मान लोगे कि संसार है ही नहीं, तब तो न कर्म कांड प्रामाणिक होगा न ज्ञान कांड प्रामाणिक होगा। तुम बंध मोक्ष को जब मानोगे नहीं वास्तविक, तो कर्म कांड और ज्ञान कांड प्रामाणिक तो नहीं बनेगा ना। और हमने तो दोनों की प्रामाणिकता सिद्ध की और फिर भी हमको गाली दे रहे हो, तुम ये तो ठीक नहीं। तो ये कहा कि ज्ञान कांड से अर्थोत्तम तत् कथम यथोक्त ज्ञानवान पंडिता पुषदत्ते न आक्षिपित, ऐसा जो ज्ञानवान है उसको जो है पंडित में कलंक करके जो है दृष्ट करके आप जो कह रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। पंडिताज हम उसको नहीं कह सकते आप तत्रा, तो उसी को कहते हैं कि संसार मोक्षयो शास्त्र से अर्थवत्तम करो। वो ये सोचता है ना कि मैं अपनी इस व्याख्या के द्वारा जो है संसार मोक्ष है विषय जो शास्त्र है यानी कर्म कांड और ज्ञान कांड उसको अर्थवान बना रहा हूं अपनी इस व्याख्या से, ऐसा जो है वो सोचता है। करोमि इति मन्यमानो इसके साथ जाएगा, ऐसा करोमि इति मन्यमानो वो ऐसा सोचता है ना कि देखो दोनों को मैंने ठीक पकड़ लिया, ठीक इस अर्थ से दोनों की व्यवस्था बन गई, कर्मकांड की व्यवस्था बन गई ज्ञानकांड की व्यवस्था बन गई। इति मन्यमानो यह स पंडितापसद इति पूर्वेण संबंध, उसको पूर्व से संबंधित कर कर्मकांडम ही कल्पितम संसारित्वम अधिकृत्य साध्य साधन संबंधम बोधयत अर्थवदीष्टम ज्ञानकांडम अपि तथा विधम संसारित्वम पराकृत्य अखंडैकरसे प्रत्यग्रहमणि पर्यवश्यत अर्थवद भवेत इत्यर्थ। उनका तात्पर्य है कि कर्मकांड जो है ना, कर्मकांडम ही कल्पितम जो कल्पित सांसृत जो संसारित्व को अधिकार में लेकर के साध्य साधन संबंधम बोधिय, साध्य साधन संबंध का बोध कराने वाला अर्थवद हो गया कि नहीं, इष्ट है। अब ज्ञान कांडम अपि तथाविद संसारित्व, कल्पित जो संसारित्व है उसको पराकृत करके अखंडीकर से प्रत्येक ब्रह्मणि परिवश्यद भवेत इत्यर्थ। किंच आत्मनः शास्त्र सिद्धम ब्रह्मत्वं त्यक्त्वा अब्रह्मत्वं कल्पयन् आत्महा भूत्वा लोकद्वय बहिर्भूतस्यात्। ये बीच की पंक्ति समझना चाहिए। एक सिद्धांती का कहना है कि कल्पित तुम मान लोगे संसारित तो भी कर्मकांड वो अर्थवत हो जाएगा और कल्पित मोक्ष में भी ज्ञान कांड भी अर्थवत हो जाएगा। संसार कल्पित माना उसको दूर करने के लिए ज्ञान कांड है, तो इसके लिए वास्तविक मानने की क्या जरूरत, और वास्तविक मानने से क्या दोष होगा। इसको कहते हैं आत्मनः शास्त्र सिद्धम ब्रह्मत्वम। जब शास्त्र सीधे कहता है कि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, तो शास्त्र सिद्ध ब्रह्मत्व को छोड़ करके तुम पहले अब्रह्मत्व की कल्पना कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब शास्त्र दृष्टि से तो तुम आत्महा हो गए कि नहीं। स आत्महा स आत्महा श्लोक बोलो पूरा। यह स नाना जो यहां भेददर्शी है वो आत्महा है। आत्महा एक श्लोक है जिसमें आता स आत्महा, वो आत्मघाती अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यत किम न कितेन कृतम पापम आत्मा अपघाती। स आत्महा जहां है एक जगह और है श्रुति में, उसके लिए जो है वो आता है, तो वो तो आत्महा हो गया। ये इसी में आता है मेरा ख्याल है कि इसमें नहीं आया। अच्छा कर देखते हैं, अब आपको भूलता जा रहा है। तो देखिए तो इस प्रकार कहा कि आत्मा भूत्वा लोकद्वय बहिर्भूत स्यात्, वो तो जो है न यह लोक बनेगा उसका न परलोक बनेगा, उसका तो यह लोक बनेगा और न परलोक बनेगा। आत्महा आत्महा स्वयं मूढ़ो अन्याश्य व्यामोहयति, वो आत्मघाती है, वह जो है अपने को भी मोहित कर रहा है, दूसरे को भी मोह में डाल रहा है। शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात्, वो शास्त्रार्थ संप्रदाय से रहित है, परंपरा से, गुरु परंपरा से उसने शास्त्र के अर्थ को नहीं सीखा है। श्रुत हानिम अश्रुत कल्पनाम चकुर्वन, वो शास्त्र जैसा कह रहा है, श्रुति जैसा कह रही है, उसकी उसको तो छोड़ रहा है और अपने मन की कल्पना कर रहा है, दूसरी कल्पना कर रहा है, इसलिए जो है वह आत्मा है। तस्माद् असंप्रदाय विद सर्वशास्त्र विद मूर्खवत एव उपेक्षणीय, ये भाष्यकार भगवान ने यहाँ भी कहा, एक जगह और कहा कि सभी शास्त्रों का कोई पंडित भी हो, सर्वशास्त्र विद सभी शास्त्रों का कोई पंडित है, पर परंपरा से उसके अर्थ को नहीं जानता है। गुरु परंपरा से शास्त्र के अर्थ का जिसने निर्धारण नहीं किया है, तो साधक को चाहिए कि मूर्ख खुद उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जैसे मूर्ख की उपेक्षा की जाती है, ऐसे उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, नहीं तो भ्रम में डाल देगा। वो बुद्धिमान है और सब शास्त्र पढ़ा है, तो वो अपनी बुद्धि से समझा है, परंपरा से शास्त्र के मर्म को नहीं समझा है, तो आपको आपके भी बुद्धि में भ्रम डाल देगा। ये श्रद्धा विहित जो शास्त्र का तात्पर्य है, उसमें वो भ्रम उत्पन्न कर देगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे मूर्ख की उपेक्षा करे, उसी प्रकार ऐसे विद्वान की भी उपेक्षा कर देना चाहिए, नहीं तो भ्रम में डाले बिना नहीं रहे। आजकल तो बहुत परंपरा इसकी चल गई। देखिए थोड़ी सी टीका देखिए, ननु क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि इत्यनेन, सर्व क्षेत्रांतर्यामी परो जीवाद अन्यो निरुच्यते न जीवशीश्वरत्व अत्र प्रतिपाद्यते तत् कथम इत्थम आक्षेप्यते तत्रा। पूर्व पक्षी का कहना है कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, इसके द्वारा तो सर्व क्षेत्र अंतर्यामी है ना, वो जो परमात्मा है, इसलिए उसका अर्थ वो लोग करते हैं ऐसा कि क्षेत्रज्ञम विद्धि माम च विद्धि, क्षेत्रज्ञम विद्धि और माम च विद्धि, तो वो अंतर्यामी जो पर है, जीवाद अन्यो वो जीव से अन्य है, निरुच्यते न जीवस्य ईश्वरत्वम अत्र प्रतिपाद्यते, जीव की ईश्वरत्व का यहाँ पर प्रतिपादन नहीं है। तद प्रथम इत्थम आक्षेप्यते, तो ऐसा आक्षेप आप क्यों कर रहे हो? तत्र इस विषय में कहा कि वो स्वयं जो है ना, स्वयं मूढ़ो अन्यांश व्याम, थोड़ी टीका और देखिए, किंच तत्वमशीतिवत प्रसिद्ध क्षेत्र ज्ञानुवादेन अप्रसिद्धम तस्य ईश्वरत्वम इति इहोपदेशतः श्रुतम तस्य हानि आश्रुतस्य च जीवेश्वरयोः तात्विक भेदस्य कल्पनां कुर्वन् कथं व्यामोहो न स्यादित्या। कहा कि देखो तत्त्वमसि इत्यादि के समान प्रसिद्ध जो क्षेत्र के का अनुवाद करती है और अप्रसिद्ध जो है वह उसका ईश्वरत्व का प्रतिपादन शास्त्र करता है। अरे क्षेत्र के तो प्रसिद्ध हो गया ना, और शास्त्र अज्ञात ज्ञापक होता है। हाँ ये क्षेत्र के करके जो क्षेत्र के करके प्रतीत हो रहा है वह कोई असंसारी ईश्वर ही है क्षेत्र। तो इस प्रकार जो है अप्रसिद्धम तस्य ईश्वरत्वम यह उपदेशतः श्रुतम, ये उपदेश से जो है सुना गया, अब उसकी तो हानि करोगे आप। और अश्रुतस्य जो शास्त्र में सुना नहीं गया, ऐसे जीव शरीर और तात्विक भेद से कल्पना, जीव ईश्वर में वास्तविक भेद है ये कल्पना कुर्वन कथम व्यामूलो न स्याद, कैसे व्यामूल नहीं होगा इत्याह। इसको लेकर के कहा कि श्रुत हानि है ना, अश्रुत कल्पना ये जो है वह श्रुत की हानि किया तुमने और अश्रुत की तुमने कल्पना की। ननु कीचन व्याख्यातारु यथोक्तम पांडित्यं पुरस्कृत्य क्षेत्रज्ञं चापि इत्यादि श्लोकं व्याख्यातवन्तः। तत् कथम उक्तम पांडित्यं आस्थातुं व्यामूढत्वं तत्र। कहा कि जो है कि कुछ जो व्याख्या करने वाले यानी गीता के व्याख्या करने वाले कुछ यथोक्त पांडित्य को जो है आगे करके क्षेत्रज्ञम चापि इत्यादि श्लोक का व्याख्यान किया उन्होंने, तो वो तो पंडित है। तो कैसे जो है वह जो है कथम उक्तम पांडित्यम, जो कहा गया जो उनका पांडित्य है उसको आस्थातुम और व्यामूढ़त्वम है क्या है आस्थातुर व्यामूढ़ है, ऐसे आस्थाता का जो है व्यामूढ़त्व कैसे आप कहेंगे। तथा तस्मा वो असंप्रदाय भी थे ना व्यामूढ़त्व, इसमें यही कि वह असंप्रदाय परंपरा से शास्त्र के अर्थ को नहीं जाना है। कौन उनका संप्रदाय ऐसा है कि बुद्धि प्रधान शास्त्र प्रधान नहीं। हाँ शास्त्र का तात्पर्य वो बुद्धि में जिस प्रकार समझेगा, हमने कई बार ये चीज बताई है, एक बहुत रहस्य है इसमें अपने संप्रदाय कि जन्म से